Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաս երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, սա մեր առաջին հանդիպումն է 2017 թվականին։ Մաղթանքս է բոլոր հայ երիտասարդներն իրենց ձևավորման, դրսևորման և կայացման գործընթացն իրականացնեն խաղաղ պայմաններում և ինչպես հատուկ է պատերազմող երկրների քաղաքացիներին գործեն խոհեմաբար ու իմաստնորեն։ Իսկ Արագաստի օրվա զրուցակիցը Լիլիթ Հարությունյանն է։ 20 տարուց ավելի է Լիլիթն ապրում է Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքում։ Պետրոս Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրենն է, ունի մեկ զավակ։ Լիլիթին վերաբերող մյուս մանրամասները կներկայացնենք իսկ մասնակցությամբ։ Լիլիթ, դուք այսօր Տիգրանավանի միջնակարգ դպրոցի ուսումնասվարն եք, ուսումնական մասով փոխտնօրենը, և մինչ այդ դուք աշխատում էիք Հարևան Գետափ գյուղում որպես դասվար։ Դասվարությունը ձեր մասնագիտությունն է, և ինչու եք տեղափոխվել Տիգրանավան, հատկապես որ դուք շատ սիրում եք երեխաների հետ աշխատել անմիջապես դասարանում և ոչ թե լինել կազմակերպիչ կամ փոխտնօրեն։ Ես, ինչպես նշեցիք, աշխատել եմ Հարևան Գետափ գյուղում որպես դասվար, շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, քանի որ դա կարելի ասել ժառանգաբար փոխանցվել է մայրիկիցս։ Լիլիթ, ես արդեն հասցրել եմ տեղեկանալ, որ ձեր մայրն է հիմնադրել Տիգրանավանի միջնակարգ դպրոցը, ինչպես ստացվեց, որ վեդից եկաք և այստեղ այսպիսի գործնեություն ծավալվեց մանկավարժական, և հատկապես հիմնադրելով հանդերձ դպրոցը նա պաշտոն չզբաղեցրեց։ Մայրս 1995 թվականին, լսելով հայտարարություններ ռադիոլուր հաղորդաշարով, տեղեկացավ, որ Արցախին անհրաժեշտ էին ուսուցիչներ, դիմեց Արցախ կոմիտե, և այնտեղից տեղեկացանք, որ Քաշաթաղի շրջանում նորաստեղծ մի գյուղ կա, որտեղ ուսուցիչներ չկան և իհարկե դպրոց էլ չկար։ Մայրս որոշեց մեկնել այնտեղ, տեղանքը ուսումնասիրելուց, ծանոթանալուց հետո հասատակամ եղավ իր որոշմանը, և հայրիկիս հետ մենք տեղափոխվեցինք Տիգրանավան գյուղ։ Մայրս էլ պաշտոն չի զբաղեցրել, որովհետև չի ձգտել պաշտոնի, նա ավելի շատ նվիրվեց ծա եղել որպես դասվար իր աշխատանքին, իր նվիրումն է բերել մանուկ հասակի երեխաների համար։ Լուսիկ Սահակյանն է երկար տարիների փորձառու դասվար, որ տեղափոխվել է ՎԴ-ի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցից, երկար տարիներ աշխատել է այնտեղ, իսկ այստեղ մեծ սիրով փորձել է շենացնել գյուղը, և կարելի է այո ասել, որ ամեն ինչ ստացվել է, նաև արժանացել է շնորհակալանքի անձամբ նախագահի կողմից։ Արցախի նախագահ, այո, Արցախի նախագահի կողմից, Բակո Սահակյանի կողմից։ Լիլիթ, իսկ ինչն է դիկին Լուսիկին բերել այստեղ, այս անծանոթ վայրերը։ Նա շատ է սիրել իր մասնագիտությունը, և այնպես չի, որ այնտեղ աշխատանք չի ունեցել ու տեղափոխվել է այստեղ, ուղղակի պայմանների խնդիրն է եղել, մեր բնակարանը փոքր է եղել, այդ պատճառով տեղափոխվել ենք այստեղ, ես, մայրիկս և հայրիկս, իսկ եղբայրներս միաժամանակ բնակվել են դեռ այնտեղ, իսկ այժմ եղբայրս այստեղ է, նա էլ է տեղափոխվել, իրեն գրավել է հատկապես Տիգրան անունը, Տիգրանավանի Տիգրան անունը, քանի որ եղբայրս էլ Տիգրան անունն է կրում, երբ ազատամարտի ժամանակ նույնպես մասնակից է եղել 18 տարեկանում, նա կամավոր ծառայությունը թողել է Վրաստանում և տեղափոխվել է այստեղ պայքարելու մեր հողերի համար, մեր հայրենիքի համար։ Հենց դա էլ եղել է պատճառը, որ մենք հիմնվել ենք Տիգրանավան գյուղում։ Ձեր ծնողները ներկայումս ապրում են Տիգրանավանում, և ինչպիսին է վերաբերմունքը, ձեր մայրը աշխատում է, թե արդեն թոշակառու է, ինչի կարելի է ենթադրել, հետևում է արդյոք դպրոցի աշխատանքներին խորհուրդներով, ներկայությամբ, հարցնելով, շփվելով աշակերտների և ուսուցիչների հետ։ Ճիշտն ասած, մայրս, հայրս այժմ այստեղ չեն բնակվում, նրանք առողջական խնդիրների պատճառով, առողջության պատճառով տեղափոխվել են հայրենի բնակավայր, ՎԴ-ում են բնակվում, բայց նա միշտ հետաքրքրվում է մեր դպրոցով, քանի որ իր թոռնիկներն էլ այստեղ են ուսանում, դպրոց հաճախում, կապը կա միշտ խորհուրդներով եւ ինձ է օգնում, եւ ինչու՞ չէ տնորենին, քանի որ նա այժմ իան տնորենի հետ երկար տարիներ աշխատել է դպրոցում, շատ միջոցառումների եւ այլ առիթների համար ծրագրային խորհուրդներ որպես վաստակավոր մանկավարժ տալիս է, այո, անձամբ ինձ էլ շատ-շատ օգնել է։ Եվ հավանաբար նաեւ ձեր մասնագիտության ընտրության հարցանմիջապես առնչվում է ձեր մոր հետ։ Այո, ես միշտ հետևել եմ մայրիկի նվիրվածությանը, դպրոցի հետ կապված նվիրյալ է եղել դպրոցին, շատ է սիրել երեխաներին եւ մանկուց ես էլ տեսնելով դա ոգեշնչվել եմ, ես նույնպես շատ-շատ եմ սիրում երեխաներին ու շատ եմ ուզում, որ իմ մասնագիտությամբ աշխատեմ, քանի որ փոխտնօրենի պաշտոնը ինձ տրվել է զուտ այն պատճառով, որպիսի ճանապարհ այդ կիլոմետրերը չանցնեմ, գնամ ու գամ։ Մայրս դասվար է եւ այդ մասնագիտությունն էլ իրենից է փոխանցվել ինձ, իմ մեջ առաջացել է սեր մայրիկի աշխատանքը տեսնելով։ Լիլիթ գյուղն ազատագրվել է եւ դպրոցը հարմարեցված շենք է փաստորեն։ Համապատասխանում է դպրոցական պահանջներին։ Ոչ, դպրոցի շենքը շատ անբարվոք վիճակում է, պայմանները շատ վատ են, մասնաշենքը փլուզման ենթակա է, ճաքեր ունի, շատ վտանգավոր է, այնտեղ ընդհանրապես դասապրոցես չկա, օգտագործում են ուղարկի որպես ուսուցչանոց, եւ այնտեղ ՆԶՊ-ի կաբինետն է միայն, ինֆորմատիկայի ՆԶՊ-ի, ուղակի երեխաները ընդամենը մի ժամով 40-45 րոպեով են գտնվում այնտեղ։ Դպրոցի Զինղեկ Ռազմիկ Պողոսյանը աշխատել է երկար տարիներ Գորիսի զորամասերից մեկում, նա փոխգնդապետ է եւ նրա շնորհիվ է, նրա սիրո հայրենասիրության շնորհիվ է, որ մեր դպրոցում բարձր է պահվում հայրենասիրական ոգին, անցկացվում են արիության դասեր, նշում ենք բոլոր Արցախի հերոսների ծննդյան տարելիցները, աշակերտների մեջ բարձր է հայրենասիրական ոգին։ Շատ ենք ուզում, որ դպրոցը կառուցվի, նոր շենք, քանի որ խոստացել են ու հույս ունենք, որ այս նոր թվականին, 2017 թվականին անպայման կկառուցվի այդ շենքը, նոր շենքը։ Ասում են, որ արդեն ծրագրում ընդգրկված է։ Այո, ասում են ընդգրկված է, եկել են, նայել են տեղանքը, ուսումնասիրել են, չափագրել են։ Հույս ունենք, որ այս տարի նոր աշակերտները, առաջին դասարանցիները մուտք կգործեն նորակառույց դպրոց։ Լիլիթ, ունեք բոլոր դասարանները պարապմունքների համար։ Միջնակարգ դպրոցը ենթադրվում է, որ առաջինից 12 դասարանների աշակերտներ ունեք։ Ունենք առաջինից 12-րդ դասարանի աշակերտներ, միայն 11-րդ դասարանում աշակերտներ ունենք, դասարանները համակազմ են, երեխաները չեն բավարարում պահանջներին, որ առանձնացվեն, սակայն դպրոցի պայմանները այդքան էլ բարվոք վիճակում չեն։ Ի՞նչն է պակասում, օրինակ դասագրքեր։ Դասագրքերի պակաս չունենք, գույքն է հին, դպրոցական գույքը շատ լավ կլիներ, եթե թարմացվեր, հիմնականում գույքն է մեր դպրոցի խնդիրը, եւ մասնաշենքերի պայմանները լավ չեն, երկու մասնաշենք ունենք, երկուսում էլ պայմանները շատ վատ են։ Իսկ մանկավարժական կոլեկտիվը, կադրերի պահանջ ունենք, չունենք մասնագետներ ինֆորմատիկայի եւ ֆիզիկայի համար։ Ինֆորմատիկայի մասնագետի կարիք ունի դպրոցը, իսկ մնացած մասնագետներով ապահոված է այս պահին։ Պարապ ժամեր չեն ունենում երեխաները։ Ոչ, երեխաները ազատ ժամանակ չունեն, դպրոցում այնպես խմբակներ են գործում, կենգուրուի խմբակը, որը մաթեմատիկական ուղղությամբ է, հայոց լեզվի խմբակը, որը կոչվում է մեղու, հայոց լեզվի առանձին խմբակ ունենք նաև բարձր դասարանցիների համար, որոնց նախապատրաստում ենք օլիմպիադաների, եւ ունենք եկեղեցու պատմության հայոց պատմության խմբակ, միասնական խմբակ, որը նույնպես նախատեսված է երեխաներին ավելի շատ ներգրավել ուսման մեջ, սեր առաջացնել առարկաների նկատմամբ եւ նախապատրաստել օլիմպիադաների։ Լիլիթ, ձեր աշակերտները մասնակցում են օլիմպիադաների, հատկապես կենգուրու եւ մեղու, ինչպես արդեն նշեցիք։ Այո, մասնակցություն լինում է ամեն տարի էլ խմբակների եւ կենգուրուի մրցույթների օլիմպիադաների, եւ արդյունքները ինչպիսին են լինում։ Բավարար, ունենք մրցանակներ, երեխաները ստանում են վկայականներ եւ մրցանակներ։ Գոհ եք աշակերտներից փաստորեն։ Այո, գոհ եմ։ Ուսման նկատմամբ սեր ունեն եւ ձգտումներ ունեն։ Ունենք լավագույն աշակերտներ դպրոցում։ Լիլիթը ինչպիսին է երեխաների նախասիրությունը, նրանց սերը բնագիտական առարկաների հանդեպ է, թե հումանիտար։ Կարելի ասել երկու խմբերից էլ ունենք աշակերտներ, որոնք սիրում են եւ հումանիտար առարկաները եւ բնագիտական առարկաները։ Տեսնենք արդյունքները երեխաների ապագան ցույց կտա, եթե ձգտեն, սովորեն, լավ մարդիկ կդառնան մեր հայրենիքի համար։ Իսկ ունակ ուսանողներ, դպրոցի շրջանավարտներ, ովքեր այսօր ուսանում են Ստեփանակերտում, Գորիսում կամ Երևանում։ Այո, ունենք ուսանողներ, Մուշ Կնյազյանը, որը սովորում է Երևանի բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական բաժնում, ավարտել է իր զինվորական ծառայությունը եւ այս տարվանից շարունակում է ուսումը։ Ունենք ուսանողներ Ստեփանակերտի համալսարանում պետական, ուսանողներից մեկն էլ հենց մեր դպրոցում է աշխատում, դասավանդում է կենսաբանություն և քիմիա առարկաները, լավ աշակերտներ ունենք շատ և գոհ ենք նրանցից։ Լիլիթ, իսկ ուսուցիչների պատրաստվածությունը հեռու է ձեր գյուղը և կա անմիջական կապ շրջանի կրթության բաժնի կամ կրթության նախարարության հետ, առնչություն ունեք, կարողանում եք մասնագետների հետ կապ հաստատել մասնագիտական որակների բարձրացման համար, նորությունների համար կրթական ոլորտում, ինչպիսի նորություններ կան, որոնք պետք է տեղայնացնել, որոնցով պետք է առաջնորդվել։ Այո, կապը կա, Բերձորի մեր տեսչական խումբը միշտ էլ մեզ լավագույն խորհուրդներով, բաց դասերի միջոցով, այցելությունների միջոցով կապը միշտ լինում է եւ միշտ էլ տեղեկացված ենք լինում փոփոխություններից, նորություններից, կատարվելիք բոլոր փոփոխություններին, նրանք մեզ հաղորդակից են դարձնում, մեծ օգնություն են ցուցաբերում մեզ։ Լիլիթ, կարծում եմ այդ առումով երևի ավելի հարմար վիճակում եք հիմա, ավելի բարենպաստ պայմաններ է ստեղծվել ձեզ համար, քանի որ արդեն նաև համացանց ունեք գյուղում, համացանցից կարող եք օգտվել, համացանցից կարող եք իմանալ, հետևել թարմ տեղեկություններին։ Այո, շատ է օգնում համացանցը, ունենք եւ դպրոցում կարողանում ենք օգտվել, տեղեկություններ ստանալ, ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերում dasaran.am-ում եւ կարելի ասել մեր տնորենը ջանք չի խնայում, որպիսի դպրոցը լինի առաջավոր եւ ուսման առումով եւ տեղեկությունների, նորագույն տեխնոլոգիաների եւ ամեն տեսակի նորություններով ապահովված լինի դպրոցը տեղեկություններից։ Լիլիթ, երիտասարդ ընտանիքը, որ ապրում է գյուղում, արդեն իսկ հաճելի, արդեն իսկ ողջունելի է, երբ նա ունի աշխատատեղ եւ դուք այդ երիտասարդ մայրիկ ներից եք, երիտասարդ կանանցից եք, ովքեր աշխատանք ունեն եւ տնից դուրս են գալիս, բայց նաեւ կինը կին է եւ կինը տանն է կին։ Մոտավոր արդեն պատկերացրինք, թե ինչպիսին եք դուք դպրոցում, ինչպիսին եք երեխաների հետ, մանկավարժների հետ, ինչպես եք կազմակերպում ձեր աշխատանքը եւ հետաքրքիր է իմանալ, պարզել, թե ինչպիսին եք դուք տանը։ Տանը, ինչպես դպրոցում, փորձում եմ լինել կազմակերպված ավելի շատ, պահանջկոտ եմ ինքս իմ նկատմամբ, ավելի շատ իմ նկատմամբ, քան դիմացինի նկատմամբ։ Փորձում եմ հասցնել համատեղել աշխատանքը եւ տնային աշխատանքները։ Իհարկե, շատ դժվար է միայն պետական աշխատանքով գյուղում բնակվել, ընտանիք պահել, նաեւ համատեղում ենք աշխատանքը գյուղատնտեսության հետ, մշակում ենք գարնանային աշխատանքներ ենք տանում, հողագործություն ենք անում։ Իհարկե, եթե սկեսուր մայրիկը չլինի, շատ դժվար կլինի, մեծի օգնությունը միշտ մեզ անհրաժեշտ է եւ շատ շնորհակալ եմ նրանից, տանը ինձ օգնելու, ինձ աջակցելու համար ոչ մի անգամ թույլ չի տվել, որ ես գոմ մտնեմ։ Իմ աշխատանքը հիմնականում դպրոցի տնային աշխատանքների հետ է կապված եւ գարնանը փորձում եմ օգնել նրան հողագործությամբ, մշակում ենք բանջարեղեն եւ փորձում ենք մեր ընտանիքը ավելի արդյունավետ, բարձր մակարդակի հասցնել։ Իսկ հյուրեր ունենում եք, քանի որ ձեր ամուսինը նաև համայնքի ղեկավարն է, ինձ թվում է հյուրերի պակաս չեք ունենում։ Այո, եւ կարծում եմ հաճախ է նա ձեզ զանգում, որ հյուր ունենք, խնդրվեք, եկեք տուն, պետք է հյուրասիրել մարդկանց, ճանապարել։ Շատ հաճախ է լինում, ես չեմ տերտենջում, չեմ դժգոհում, մեծ սիրով հյուրերին ընդունում եմ, հյուրասիրում եմ, իհարկե ինչքան հնարավոր է, երբեք չեմ դժգոհել դրանից, միջայտել, մինչև ամուսինս գյուղապետ լինելն էլ, մեր տանը բոլոր բնակիչներն էլ գիտեն, որ մենք հյուրասեր ընտանիք ենք եւ միշտ էլ այցելել են հյուրեր, ունեցել ենք տարբեր տեղերից, այնպես չի, որ միայն գյուղապետությունից հետո է, որ մենք հյուրեր ենք ունենում։ Ինչն է պակասում ձեր գյուղին եւ նաեւ ստայդում ձեր ընտանիքին, ձեր վարարանը փայտով եք վառում, սա օրինակ ձեզ բավարարում է։ Այո, շատ դժվար է, ճիշտ է, մենք հասկանում ենք, որ հեռու ենք բնակվում քաղաքից, մայրաքաղաքից կտրված ենք մի փոքր, ճիշտ է, դժվար է, որ վարարանը փայտից է, շատ կուզենայինք, որ գազ լինի, բայց հասկանում ենք մի փոքր երևի ուշացումով կունենան գազը, շատ կուզենայինք, որ գյուղում լիներ խանութ, լինեին խանութներ, շատանային ավելի, եւ կուզենայինք, որ լիներ բանկոմատ, իհարկե օգտվելու համար քարտային աշխատավարձի համար հասնում ենք Բերձոր։ Այո, աշխատավարձի համար հասնում ենք Բերձոր, հասնում ենք Գորիս, շատ դժվար է, կուզենայինք, որ տեղում ունենայինք բանկոմատ օգտվելու համար, կուզենայինք խանութներ ունենայինք, շատ անհրաժեշտ է մեր գյուղի համար մի բուժկետ, փոքրիկ բուժկետ լիներ, ճիշտ է, գյուղապետարանում գործում է, քույրը ամեն օր այցելում է, հիվանդներին տներում է, շրջում տեսնում, սպասարկում, բայց որպես գյուղացի ես շատ կուզենայի ու երկար տարիներ է բոլորին էլ ասում ենք, ովքեր մեզ այցելում են, հարցնում են, ինչ կուզեիք փոխվեր գյուղում, շատ անհրաժեշտ է մեր գյուղի համար եւ ընդհանուր տարածքի համար մի փոքրիկ հիվանդանոց, բուժկետ, առաջին օգնության սպասարկման համար մի կետ ունենանք գյուղում, շատ անհրաժեշտ է դա գյուղի համար։ Օրինակ, եթե մոտ լինեիք շրջկենտրոնին կամ մայրաքաղաքին, ինչը կփոխվեր։ Եթե շրջկենտրոնին մոտ լինեինք, ավելի հարմար կլիներ մեր կյանքը, մի փոքր ավելի ուրիշ ձևով կդասավորվեր։ Այսքան կիլոմետրեր չէինք անցնի, ճիշտ է, ճանապարհը այս մի ամսվա ընթացքում, երկու ամսվա ընթացքում մի փոքր վերանորոգել են, բայց էլի ձյունը, անձրևները նորից փչացնելու են ճանապարհը եւ շատ դժվար է, մեքենաներն են կոտրվում այդքան գնալ գալով։ Իսկ քաղաքին մոտ լինելը, շրջկենտրոնին մոտ լինելը մի փոքր կփոխեր մեր ապրելակերպը, մեր երեխաների համար ավելի լավ կլիներ, նրանք այցելեին արվեստի կենտրոններ, երաժշտական դպրոց կայցելեին, մանկական ստեղծագործական խմբակներ կայցելեին, նաև շատ կցանկանայինք ներկա գտնվել մշակութային միջոցառումների, քանի որ հեռու են գտնվում, այդ ճանապարհը կտրել անցնել դժվար է լինում, թեկուզ շատ մեծ լինի ցանկությունը մասնակցելու, ներկալինելու մշակութային կյանքի հետ, համատեղ ապրելու, առաջադիմելու, առաջ գնալու։ Բազմաթիվ միջոցառումներ են տեղի ունենում եւ մենք տեղեկացված ենք լինում միայն հեռուստատեսությամբ եւ լրատվամիջոցներից, եւ խորին ափսոսանք ենք ապրում, որ չենք կարողանում ներկա գտնվել այդ գեղեցիկ միջոցառումներին։ Իսկ գյուղում չեն կազմակերպվում նմանատիպ միջոցառումներ տեղի ուժերով, երեխաների կամ ասենք գյուղում մեկը լավ երգում է, մեկը լավ պարում է եւ ինչ որ տոնական ռիթով, մեկը պարն է ցուցադրում, մեկը երգում է եւ հիմնականում դպրոցական միջոցառումների ընթացքում է կազմակերպվում այդպիսի միջոցառումներ, այդպիսի առիթներ չեն լինում, որպիսի կարողանանք կազմակերպել դպրոցում կամ գյուղում, չունենք համապատասխան շենք, կուլտուրայի տուն, որպիսի կարողանանք անցկացնել այդպիսի միջոցառումներ։ Իհարկե ամեն ինչ հաղթահարելի է եւ շատ կցանկանայինք, որ հետագայում գոնե մեր երեխաները կարողանային ունենալ այն պայմանները, որոնք մենք չենք ունեցել, ինչպես տարիներ առաջ հոսանքազրկված տարածք է եղել, իսկ այժմ հոսանքով ապահովված ենք, համացանցով ապահովված ենք, նույնպես շատ ցանկալի կլինի, որ հետագայում էլ ու հույս ունենք, որ այդպես էլ լինելու է հետագայում մեր տարածքում, եւ գազ է լինելու, եւ մշակութային կապն է լինելու, ամեն ինչից էլ օգտվելու է մեր գյուղը, հասկանում ենք, որ պատերազմող երկիր ենք եւ մենք էլ ամուր կանգնած ենք մեր երկրի, մեր հողի վրա, մեկ օրում չենք կարող ունենալ ամեն ինչ, եւ աստիճանաբար մենք կհասնենք քաղաքակրթության մեր աստիճանին, այն աստիճանին, որին մենք ձգտում ենք, որին պետք է հասնի մեր հայրենիքը, մեր հողը։ Լիլիթ, իսկ ինչ հույսեր եք կապում ձեր որդու հետ, ձեր որդին 13 տարեկան է, նա արդեն երիտասարդական շեմին է մոտենում, նա պարմանի է, հավանաբար նաեւ մասնագիտության մասին եք տանը խոսում, հայրենասիրական դաստիարակություն։ Ունենք մեկ որդի եւ շատ կուզենանք մեր առաջին հերթին հայրենիքի համար լավ մարդ մեծանա, ու այդպես էլ ձգտում ենք, այդպիսի դաստիարակություն է եւ ընտանիքից եւ մեր դպրոցից, քանի որ մեր դպրոցում միշտ կազմակերպում են միջոցառումներ նվիրված հայրենասիրությանը, մեր ազատամարտիկներին, դպրոցը դասարանները անվանակոչված են ազատամարտիկների հերոսների անուններով, արցախյան հերոսների անուններով, անցկացվում են արի հայրենասիրության դասեր, հայրենասիրական բազմաթիվ միջոցառումներ եւ իմ տղան շատ են կուզում, որ հայրենիքի համար պիտանի մարդ դառնա, մեծանա հայրենասեր եւ իհարկե մասնագիտության առումով նույնպես արդեն խոսում ենք, որոշել ենք, որ նա բժիշկ դառնա, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Լիլիթ, գյուղովի դեկտեմբերի 30-ին դուք հավաքվում եք գյուղապետարանի շենքի դեմ, այնտեղ կա բնական եղևնի, զարդարում եք եւ նվերներով, գյուղովի երեխաներով դիմավորում եք նոր տարին, ինչպես եք կազմակերպում այս պահը։ Ավանդույթ է դարձել արդեն մեր գյուղում, 2 տարի է հավաքվում ենք գյուղապետարանի մոտ, այնտեղ կա բնական եղևնի, զարդարում ենք, կազմակերպում ենք գեղեցիկ երեկույթ երեխաների համար եւ իհարկե մեծերի համար, ձմեռպապն է գալիս, նվերներ է բաժանում բոլոր երեխաներին, իհարկե նորածիններին, գյուղի երիտասարդ ընտանիքներին ոգևորելու համար նվերներ ենք բաժանում, խրախուսում ենք, որպեսզի ավելի շատ երեխաներ ծնվեն մեր գյուղում եւ մեր ազգը եւ մեր երկիրը բարգավաճի։ Այսպես նոր տարվա հեքիաթը մուտք է գործում ամեն տուն, ամեն ընտանիք։ Այո, եւ այդպես նոր տարվա հեքիաթը մուտք է գործում մեր հանրապետություն, մեր գյուղ, ուրախ տրամադրությամբ փորձում ենք հրաժեշտ տալ անցած տարվան եւ մուտք գործել նոր տարի։ Եվ այդ հեքիաթը շատ-շատ երեխաների համար կդառնա իրական, նրանք միշտ կհիշեն այդ հեքիաթը գյուղապետարանի դեմ, նրանց համար թերևս կյանքում նոր տարի ասվածը մտոք կհիշեն հենց այդ հանդեսը։ Այո, փոքրիկ երեկույթը, որը անցկացնում ենք մեծ սիրով, առանց որևէ ջանք խնայելու։ Հույս ունենք, որ խաղաղ տարի կլինի եւ առաջին հերթին ես ուզում եմ շնորհավորել սահմանին կանգնած մեր զինվորների տոնը, Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, թող այս տարի խաղաղություն լինի եւ ոչ մի երիտասարդի, ոչ մի զինվորի կյանք չխորտակվի, չկործանվի, թող ամուր կանգնած լինեն մեր սահմանին, մենք նրանց հետ ենք, չմոռանան, որ մենք շատ-շատ սիրում ենք նրանց, աջակցում ենք ամեն ինչով։ Կուզեի շնորհավորել սահմանին գտնվող եղբորս Որդուն, որը պահպանում է մեր հայրենի հողը, Տարոն Հարությունյանին եւ նրա հետ ծառայող բոլոր հայ զինվորներին։ Տարոն ջան, շնորհավորում եմ Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը, բարեմաղթանքս նաեւ փոխանցիր քեզ հետ սահմանին կանգնած այս ցուրտ ձմեռով մեր երկիրը պաշտպանող բոլոր զինվորներին։ Պինդ մնացեք, ամուր մնացեք, լավ պահեք մեր հողը, քանի որ մենք վստահ ենք, ամեն օր արթնանում ենք իմանալով, որ ունենք այսպիսի լավ զինվորներ։ Ավարտվեց Հարագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունվարի 11-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան համայնքի Պետրոս Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Լիլիթ Հարությունյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Վաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք